RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jak kraje Unii Europejskiej przygotowują się do ewentualnych strat gospodarczych na skutek Brexitu? Dowiedz się, w jaki sposób możesz przygotować swoją firmę do Brexitu. Gdzie szukać wsparcia? O tym wszystkim w rozmowie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odpowiedzialnym za sprawy europejskie, Marcinem Ociepą. Już w poniedziałek, 3 grudnia, po godzinie 18.30. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 95 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 95 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Sprawdź nas w sklepach Euro i na euro.com.pl. Promocje non-stop. Teraz dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program trzeci już po 17:00. Trójkowa świąteczna licytacja. Jest 30 dzień listopada, jest piątek, 75:45. Nadal czekamy na SMS-y. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. Ustawa o KNF-ie z podpisem prezydenta. Pod Kowalem w Kujawsko-Pomorskiem spłonęła cysterna przewożąca olej opałowy. Śląsk spowity smogiem. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru finansowego oraz ochrony inwestorów, informuje Kancelaria Prezydenta. Zgodnie z uzasadnieniem nowe prawo ma wzmocnić koordynację polityki państwa wobec rynku finansowego oraz pozwoli wcześniej wykrywać zagrożenia. Wśród nowych zapisów jest artykuł umożliwiający przejmowanie przez banki innych banków znajdujących się w kłopotach. Decyzję będzie podejmowała Komisja Nadzoru Finansowego. Rząd tłumaczy, że ta poprawka ma jedynie służyć ochronie klientów małych banków, m.in. banków spółdzielczych. W ustawie są też zmiany dotyczące samego KNF-u. Zakładają, że skład komisji zostanie rozszerzony o przedstawiciela premiera, ministra, koordynatora służb specjalnych, a także prezesów UOKiK-u i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Sejm uchwalił ustawę 9 listopada. Senat przyjął ją bez poprawek 23 listopada. Pod Kowalem w Kujawsko-Pomorskim płonęła cysterna przewożąca olej opałowy. Chwilę wcześniej doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Jego kierowca zginął na miejscu. Strażacy musieli gasić płonącą cysternę, relacjonuje kapitan Marcin Jaworski z Włocławskiej Straży Pożarnej. To dokładnie miało miejsce na 256 km drogi krajowej 91, to jest miejscowość Przydatki Goławszewskie. W pojazdach podróżowali tylko kierowcy, kierowca autocysterny. Z małymi obrażeniami został zaopatrzony przez przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego, zabrany do szpitala. Kierowca samochodu osobowego poniósł śmierć na miejscu. Doszło do zapalenia się tego oleju opałowego. Pożar został ugaszony. Podaliśmy pianę. Sytuacja szybko została opanowana. Droga krajowa nr 91 w Kowalu może być zablokowana jeszcze co najmniej pół godziny. Policja kieruje na objazd autostradą A1. Alarm smogowy na Śląsku. Służby kryzysowe wojewody ostrzegają przed ryzykiem przekroczenia wartości progowej dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Ostrzeżenie dotyczy m.in. Rybnika, Pszczyny, Jastrzębia, Żor, powiatów Mikołowskiego, Pszczyńskiego, Raciborskiego i Wodzisławskiego oraz Beskidzkich Dolin. Szczególnie uważać muszą osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca, układu oddechowego, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Taka sytuacja ma potrwać do jutra. Relacjonował Łukasz Kałuża. Od jutra lekarze w całej Polsce zobowiązani będą do wypisywania pacjentom wyłącznie e-zwolnień. Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do wtorku gotowych na to było tylko 60% przychodów. Nie wiadomo, czy lekarze, którzy nie będą w stanie wystawić e-zwolnień elektronicznych, czekają jakieś sankcje. Według minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, zgodnie z przepisami, to będzie obowiązkiem lekarzy. Jeżeli są obiektywne przyczyny, jest możliwość wydrukowania zwolnienia i wystawienia go w wersji papierowej, ale w uzasadnionych też okolicznościach, których mamy ograniczone. Zwolnienia to część procesu informatyzacji ochrony zdrowia. Zastąpienie nimi zwolnień na papierze ma ułatwić pracę i lekarzom, i ZUS-owi. Blisko 100 osób chce zeznawać w czasie procesu beatyfikacyjnego księdza Romana Kotlarza, nazywanego kapelanem radomskiego Czerwca 76. Jutro w Radomiu początek procesu. Lista świadków może się jeszcze wydłużyć, mówi ksiądz Edward Poniewierski. To jest pewne grono księży, którzy go znali, także rodzina księdza. To będą parafianie z tych placówek, w których on pracował, ze zrozumiałych względów, ponieważ był proboszczem tylko w Pelagowie, więc a wcześniej wikariuszem w kilku parafiach, więc przede wszystkim będą to parafianie z Pelagowa, ale też i z innych parafii. A jak przypomina historyk Sebastian Piątkowski z radomskiego IPN-u, ksiądz Kotlarz wielokrotnie modlił się publicznie za robotników prześladowanych po wydarzeniach radomskiego czerwca 76. Kiedy dotarły i do Pelagowa także informacje o tym, że uczestnicy zajść są zwalniani z pracy, mają być osądzeni, spadają na nich kolegia, że były masowe pobicia i to bardzo brutalne, ksiądz Kotlarz z ambony, nie mówiąc często tego wprost, upominał się tutaj o sprawiedliwość i upominał władzę, aby takich brutalnych represji nie stosowały. Proces beatyfikacyjny rozpocznie się jutro o 11 mszą świętą w radomskiej katedrze. Po niej nominowany zostanie i zaprzysiężony Trybunał, który będzie się zajmował poszukiwaniem i opracowaniem materiałów związanych z postacią księdza. To był Serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorezdowski. O 18 do bojów w Mistrzostwach Europy piłkarek ręcznych ruszają Polki. W pierwszym meczu o 18 właśnie zagrają z Serbią, mówi Joanna Drabik. Na pewno musimy stanąć bardzo mocno w defensywie, bo to jest klucz do każdego spotkania. Jesteśmy, uważam, przygotowane bardzo dobrze i wydaje mi się, że mamy wszystkie argumenty, aby zwyciężyć z tą drużyną. Jesteśmy przygotowane na dwa warianty obrony serbskiej, na 6-0 i na 5-1, ponieważ to w ostatnich spotkaniach turniejowych w Rumunii rozgrywały. Nie sądzę, żeby coś na ten moment się zmieniło, bo nie można czegoś zmienić w ciągu godziny. Dlatego też, tak jak powiedziałam, to są te dwa warianty i atuty, którymi mogłyby nas zaskoczyć, na które jesteśmy przygotowane. Chyba, że rywalki wiedzą, że tym mogły Polki zaskoczyć i zaskoczą czym innym. Przekonamy się od godziny 18. W lidze piłkarskiej w naszej Ekstraklasie dziś lider Lechia Gdańsk zagra ze Śląskiem Wrocław. Zagra na Dolnym Śląsku i to nie będzie łatwy mecz. Niełatwo gra się ze Śląskiem, mówi drugi trener z Gdańska Jarosław Bieniuk. Śląsk jest tak drużyną nieobliczalną, potrafi wygrać 4-0 z Jagiellonią, żeby za chwilę przegrać, bądź zremisować. Bardzo ciężkie spotkanie nas czeka. Śląsk ma wielu bardzo dobrych zawodników w swoich szeregach, którymi zremisowaliśmy u siebie na własnym boisku z nimi 1-1. No jedziemy w 100% zmobilizowani, skoncentrowani i oczekujemy bardzo, bardzo ciężkiego meczu. Początek o 18, a o 20.30 kolejne spotkanie Jagiellonia Białystok zagra z Arką Gdynia. Słabo z boksem, oj słabo. Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił, że przestał planować przeprowadzenie turnieju bokserskiego podczas igrzysk w Tokio w 2020 roku. Generalnie MKOL ma zastrzeżenia do tego, co dzieje się w Federacji Bokserskiej, do sytuacji finansowej, zarządzania i wyborów prezesa. A właśnie niedawno prezesem został Gafur Rahimow, oskarżany o działalność przestępczą, zatem kolorowo nie jest. W Niżnym Tagile skakali skoczkowie w konkursie Pucharu Świata w kwalifikacjach, no i informacje są lepsze niż dobre. Piotr Żyła został zwycięzcą. Sześciu naszych awansowało do jutrzejszych zawodów, a skakać oprócz Żyły będą Stoch, który był czwarty, Kot ósmy, Kubacki 15, Wolny 23 i Hula 31. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sztuka wyróżniona w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość na scenie teatralnej Trójki. Witold Pelka. I w Anioły. Reżyserii Dobrosławy Bałazy. Archanioł Boży Gabriel posłan do Panny Maryjej. No tego nam jeszcze brakowało. No. Co to jest? No tam, na tej ścianie. Anioł spod farby wyszedł. No, cud normalny. To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dostałeś w prezencie bony Sodexo. Wraz z kuponem promocyjnym na zakupy w MediaMarkt czeka na Ciebie 10% rabatu na RTV, laptopy i komputery PC lub 12% na produkty AGD. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Marian, ja wiem, że teraz są przeceny na święta, że są mega okazje, ale żeby kupić smartfona i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co, co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 300 zł dostanę. Mega okazje na święta w Media Expert. Kup smartfona w promocji, zapłać teraz połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów, a do tego dostaniesz nawet 300 zł na kolejne zakupy. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich zainteresowanych zakupem niezawodnego auta. Trwa wydarzenie, o którym mówią już wszyscy. To wyprzedaż 2018 w salonach Toyoty. Czeka na Państwa szeroka gama stylowych i niezawodnych samochodów, a także innowacyjnych i niskoemisyjnych hybryd. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Odwiedź salon Toyoty i spełnij swoje marzenia o posiadaniu legendarnej Toyoty już dziś. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niebawem, proszę Państwa, 11 minut po 17:00 trójkowa świąteczna licytacja. 7 trójek na początku 22, 75, 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. 6,15 to koszt. Mamy 21 530 zł. To aktualny stan konta Fundacji Świętego Mikołaja. Czekamy na więcej. Program trzeci. Podsumujmy zatem, proszę Państwa, za zestaw płyt z autografem Jean-Michela Jarre'a mamy 4000 zł, za wyjątkowy krzyż, elementy scenicznej biżuterii Kory mam 15 tysięcy, za obraz Piotra Czajkowskiego z paryskiego cyklu Metro mam 5333 zł, za pamiątkową filiżankę i stronę tytułową pięknie oprawioną scenariusza najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego Eter z autografem reżysera mam 6666. 6 tysięcy mam za winyle Akademia Pana Kleksa, Podróże Pana Kleksa z autografem Piotra Frączewskiego, no i wreszcie za statuetkę Srebrne Usta 2017 od Witolda Waszczykowskiego mam 3333 zł. Cały czas, Pani Ewa, Pan Darek czekają na Państwa telefony, 7 trójek na początku 22, a my wraz z Fundacją czekamy na Państwa SMS-y. 75-45 to numer. Treść, pomoc. 75-45 SMS-y o treści pomoc. Why don't you stick to one style? You'll never be played on the radio. Singles rule our times. Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah. Give people what they want, but don't do this, don't do that. But I am disobedient, so I got to say what I want to. I want to play, 'cause I want to be rock, be jazz, be soul, be jive. Always in and out of fashion, resting on the shelf. There's room for expansion, I keep working by myself, oh, I'm stuck. To Basia ze swojej ostatniej, najnowszej płyty. Dzięki Państwu SMS-om mamy, proszę Państwa, już 22 tysiące 10 złotych. Czekamy i bardzo prosimy o więcej. W imieniu własnym, w imieniu Fundacji Świętego Mikołaja 75 45 75 45. Na ten numer wysyłamy SMS-y o treści pomoc. 75 45, koszt 6 zł 15 groszy, choć o jeden taki SMS proszę. Ponad 22 tysiące, ale cały czas rośnie. Troszkę się, proszę Państwa, pozmieniało z cenami. Otóż za zestaw płyt z autografem Jean-Michela Jarra mam już 7777 zł, oraz za filiżankę i stronę tytułową scenariusza najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego mam również 7777 zł, 600 za Kleksa, 3333 zł za srebrne usta pana Waszczykowskiego, no i bez zmian wyjątkowy krzyż, element scenicznej biżuterii Kory, 15 000. Czekamy na postąpienia, czekamy na Państwa propozycje. 7 trójek na początku 22. Wspomniałem o tych podarunkach od pana Krzysztofa Zanussiego. Posłuchajmy. Filiżanka, która się znajdzie na opcji, to jest maleńka filiżanka namalowana przez moją żonę. Żona jest plastykiem, wiele malowała na porcelanie i ma w swoim dorobku cały zestaw porcelany dla prezydenta Francji Giscard d'Estaing. To był taki wielki zestaw myśliwski, zamówiony przez kogoś z Francuzów, kto chciał to dać prezydentowi. Ma także filiżaneczkę dla Józefa Czapskiego, która jest w Muzeum Czapskiego w Krakowie. I wreszcie ma też bardzo ważną filiżankę, ofiarowaną, właściwie kubeczek ofiarowany papieżowi, którym to papież do końca życia pijał ranną kawę. I ona jest teraz w muzeum, ale to jest malowane tą samą ręką w taki sam sposób. Więc tutaj z tego kompletu od serca jedną taką filiżankę oddajemy z żoną na tą licytację. Mam nadzieję, że kogoś to ucieszy, że ta filiżanka jest skuzynowacona z innymi wyrobami z porcelany, które trafiły w sławne ręce. A przy okazji jest pierwsza stronica mojego scenariusza, to tak po prostu, żeby był jakiś akcent filmowy. Pozdrawiam serdecznie Państwa, Krzysztof Zanussi, reżyser filmowy. Bardzo dziękujemy za te dary. Ten zestaw, proszę Państwa, już kosztuje 7777 zł. To jest, proszę Państwa, filiżanka. To była bardzo piękna filiżanka, ręcznie malowana. Proszę się nie denerwować. To taki słabiutki żarcik radiowy. Oczywiście 17 minut po 17. Czekamy na Państwa propozycje. 7 trójek na początku 22. Panie Grzegorzu, witam. Halo, dobry wieczór. Panie Grzegorzu, kłaniam się. Dobry wieczór, panie Kubo. Witam pana. Za płyty Jean-Michela Jarra 8 tysięcy proponuję. 8 tysięcy za boks specjalnych płyt z autografem Jean-Michela Jarra. 8 tysięcy po raz pierwszy dla pana. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Mam nadzieję, że się usłyszymy jeszcze. Wszystkiego dobrego. 18 minut po 17 w studiu goście. Izabela Stawicka, Joanna Paciorek, Dariusz Karłowicz, czyli Fundacja Świętego Mikołaja. Jak państwo widzę, to się sobie uświadamiam, że rok właśnie minął, tak? Pomoc dzieciom z Aleppo, powiem, wciąż trwa dzięki ubiegłorocznej naszej akcji. Dariusz Karłowicz. No tak, tak. Czuję się upoważniony, żeby państwu za wszystko, co się w zeszłym roku działo, podziękować. Udało się dotknąć różnymi formami pomocy 10 tysięcy dzieci w Aleppo. To są bardzo rozmaite rzeczy. Dwie mini szkoły, świetlice, ale na przykład plac zabaw. Boisko. W morzu ruin, plac zabaw. Wyobraźcie sobie państwo coś nieprawdopodobnego. Boisko. Ale na przykład ponad 200 stypendiów. Mamy listy zupełnie niesamowite. Młodzi ludzie piszą: w zeszłym roku bomba uderzyła w mój dom. Jestem bez domu. A dzięki pieniądzom, które przyszły od państwa przecież, mogę jeździć do szkoły, stać mnie na kurs angielskiego. Rzecz napisana bardzo porządną angielszczyzną, także i kurs, jak widać, niezły. Niesłychana zupełnie historia. Także, proszę państwa, to się stało ciałem. Te SMS-y zamieniły się w bardzo konkretną, rzeczywistą pomoc. Chcemy i kontynuujemy ją w jakiejś części. A teraz jeszcze dodatkowo chcieliśmy namówić państwa na Mariupol. Jest blisko. Teraz, jak zrobiło się zimno nagle, tak pomyślałem sobie, no bo to są takie wspomnienia, które moje pokolenie zna ze wspomnień swoich rodziców. Nagle pomyślałem sobie, że takie zimno u nas i zimno w mieście, w którym są rozbite domy, to jest zupełnie co innego. Zupełnie co innego. Ta młodzież, dzieci piszą o tym, jak biegają między klasą a bunkrem. Mm. Jak zdarzają się alarmy, jak poginęli ich najbliżsi, jak musieli wyjechać z domu. To jest bardzo blisko, to nie jest gdzieś daleko, to jest za jedną granicą. To jest takie miasto, w którym jest wiele dzieci, które wraz z rodzicami albo opiekunami, bo tych rodziców czasami traciły, uciekały ze wschodu Ukrainy. Izabela Stawicka, macie rozeznanie? Czy wiecie, jak można pomóc tam na miejscu? Tak, jesteśmy w kontakcie z partnerami lokalnymi już od dłuższego czasu. Tych dzieci uciekło z rodzicami około 58 tysięcy, więc bardzo duża liczba dzieci. W zasadzie potrzeby są ogromne i można je wyliczać bez końca, ale jestem pewna, że dzięki Państwu, najlepszym słuchaczom na świecie, słuchaczom Trójki, będziemy mogli pomóc tym dzieciom. I już teraz dziękujemy i bardzo prosimy o wszystkie SMS-y, bo właśnie te SMS-y w zeszłym roku pozwoliły nam na to wszystko, co zrobiliśmy w Aleppo. Z samych SMS-ów, proszę Państwa, mieliśmy ponad 500 000 złotych i to Państwo zbudowaliście te szkoły w Aleppo i to Państwo pomożecie dzieciom w Mariupolu. Bardzo na to liczymy. Właśnie, Dariusz Karłowicz, bo to nie tylko SMS-y, ale także oczywiście licytacje. I co mnie szczególnie cieszy, upowszechnił się zwyczaj związany z darowiznami. Bardzo wielu słuchaczy dzwoniło. Mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie. Proszę Państwa, można zajrzeć na stronę Trójki. Tam jest numer konta Fundacji Świętego Mikołaja. Tak, bardzo namawiam. To jest wygodna forma po prostu. Bardzo, bardzo łatwo jest to zrobić. A jeszcze teraz, jak upowszechniła się bankowość elektroniczna, to można to zrobić nie idąc do banku. Także bardzo za to z góry dziękuję. Rzeczywiście tych wpłat w ten sposób wysłanych też było bardzo dużo. Zachęcam do SMS-ów, zachęcam do licytacji. No i też chcę powiedzieć, że ogromnie jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy te wspaniałe przedmioty na licytację przekazali, bo to są rzeczy niebywałe. Jednak scenariusz, pierwsza strona scenariusza samego filmu, tak samego Krzysztofa Zanussiego, czy Krzyż Kory, to są rzeczy niebywałe. Także bardzo jestem wdzięczny. Mam nadzieję, że szybko uda się znaleźć dla nich nowych właścicieli, a że Państwa wielkoduszność i hojność zasili dzieci w Mariupolu. Bardzo tego namawiam. Potrzeby są ogromne. Sytuacja jest naprawdę bardzo dramatyczna. Te rzeczy zeszły z czołówek newsów, ale nie przestały przez to być. Poza tym media siłą rzeczy interesują się bardziej taką większą skalą, prawda? Co dzieje się w okolicach Krymu, Morza Czarnego, Morza Azowskiego, a mniej co dzieje się na przykład na tych terenach frontowych, czy właśnie na przykład w Mariupolu. Tak, to wszystko się tam dzieje. To jest tak, że zniknięcie tego z czołówek gazet nie oznacza, że problem zniknął. On jest i rośnie, bo to, czego doświadczają te dzieci, to nie jest tylko bezpośredni kontakt z działaniami wojennymi, ale to wszystko, co jest tego skutkiem. Oni będą to nosić w sobie do końca życia, ale pomóżmy im dzisiaj. Wyślijmy SMS-a. No tyle możemy zrobić, tak. Po prostu tyle możemy zrobić. To może nie jest strasznie dużo, ale zróbmy to. Dariusz Karłowicz, Janna Pociorek, Izabela Stawicka. Panie pozostają z nami, bo pilnie obserwują to, co dzieje się na koncie, proszę Państwa, Fundacji Świętego Mikołaja, a tam dzieją się cuda niemalże świąteczne. Mamy już 23 315 zł. Bardzo, bardzo dziękujemy, choć nie ukrywam, że będę Państwa mordował w sprawie tych SMS-ów do 19.75.45. Bardzo prosimy o SMS-y o treści pomoc 75.45 o treści pomoc i cały czas na bieżąco będziemy oczywiście podawać wyniki. Pani Barbaro, witam. Halo, dzień dobry. Właściwie dobry wieczór. Halo. Witam. Witam Panią. Dobry wieczór. Witam. Pani Barbaro, co kupujemy? Na co Pani ma ochotę? No, chciałabym licytować płyty Jean-Michel Jarre. Owszem, tyle tylko, pewnie tak? Pani pamięta, że ja mam już za tę płytę z autografem Jean-Michela Jarre 8 tysięcy złotych. Tak, wiem i jesteśmy zdecydowani z mężem, ponieważ dla niego to bardzo ważny artysta. Prezent, był wyjątkowy. Tak, i chcielibyśmy zapłacić 9999 zł. 999. Po raz pierwszy przyjąłem, odnotowałem i bardzo serdecznie Panią pozdrawiam. Dziękuję. 26 już minut po 17. 7 trójek na początku, 22. I'll be home for Christmas. I'll be home. To już bardzo niedługo. Proszę Państwa, przypomnijmy. Za płyty z autografem Jean-Michela Jarre'a mam 9999 zł. Niedawna propozycja pani Barbary, kłaniamy się, pozdrawiamy. Za wyjątkowy krzyż od Kory, od Kamila Sipowicza mam 15 tysięcy złotych. 5333 zł mam za obraz Piotra Czajkowskiego z paryskiego cyklu Metro. Proszę koniecznie zajrzeć na naszą stronę internetową, obejrzeć te przedmioty, obejrzeć także obraz, myślę, że warto. Za pamiątkową filiżankę i stronę oprawioną tytułową scenariusza najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego z autografem naturalnie mam 7777 zł. 6100 zł mam za oryginalne wydania winyli Akademia Pana Kleksa, Podróże Pana Kleksa z autografem Piotra Franczewskiego. No i wreszcie za statuetkę Srebrne Usta 2017, statuetkę za San Escobar naturalnie od Witolda Waszczykowskiego mam 3333 zł. Czy ktoś z Państwa może dać więcej? Postąpienia nie ma, także proszę się nie krępować, śmiało dzwonić. 7 trójek na początku 22. No a wielkie finały powolutku, powolutku zbliżają się, bo zaczniemy, proszę Państwa, po 18. Zaglądamy na stronę Fundacji Świętego Mikołaja. 27 650 zł za sprawą Państwa SMS-ów. Bardzo dziękujemy i czekamy na więcej. 75 45, proszę wysłać choć jeden mały SMS, a taki, który wiele może, jak się okazuje, o treści pomoc. 75 45. If only in my dreams. To jest, proszę Państwa, niezwykła praca, akryl na płótnie, obraz zatytułowany Concorde z cyklu paryskiego Metro, spory o wymiarach 130 na 90. Piotr Czajkowski, autor, artysta, posłuchajmy. To jest obraz z cyklu, który swój początek wziął w roku 2012. Jest to cykl pod tytułem Metro. W linii prostej on się odnosi do Paryża, tego takiego podziemnego Paryża, do świata, który jest zbudowany właśnie z setek połączeń różnych stacji metra, ich nazw, czyli właściwie całej wielkiej historii Europy, bo w tych wszystkich nazwach stacji dowiadujemy się o historii Francji, Europy, także i Polski. To jest akryl na płótnie, taka klasyczna forma malarska na podwójnym blejtramie. Ma taką swoją przestrzenność. Jest w takim bardzo chyba świątecznym kolorze, w czerwieni, i to takiej wielowątkowej czerwieni, wielowarstwowej czerwieni, która ma swoją dosyć bogatą rozpiętość. Tu jest tych warstw bardzo dużo. Obrazy, które powstają w tym cyklu, powstają właśnie w sposób złożonej pracy i takiej wielowarstwowej pracy. Także to jest obraz, który powstaje przez wiele dni, żeby nie powiedzieć tygodni, żeby można było uzyskać ten właściwy i końcowy efekt. Cieszę się tym, że te prace mogą cieszyć coraz większe grono ludzi, bo miejsc na mapie właściwie Europy, no i właściwie też świata już jest coraz więcej, gdzie te obrazy goszczą w różnych domach, w różnych scenariach, w różnych wnętrzach i cieszą ludzi, bo mam nawet takie miłe informacje zwrotne, kiedy ktoś potrafi napisać maila po roku czy dwóch, że wciąż coś odkrywa, wciąż się cieszy tym. To jest świadectwo tego, że te prace i te obrazy żyją. Za ten obraz, proszę Państwa, za tę pracę mam już 5333 zł. Kto, proszę Państwa, da więcej? Niezwykły obraz. Robi wrażenie, kiedy się patrzy, obserwuje, patrzy na niego takiej pracy przestrzennej, niemalże trójwymiarowej. 5333 zł. Kto, proszę Państwa, da więcej? 7 trójek na początku 22. Tymczasem pan Robert w innej sprawie. Panie Robercie, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pana zainteresowała statuetka, prawda? Tak, tak. Słynne Srebrne Usta San Escobar. Chciałbym za nią zaoferować 3500 zł. 3500 od pana. Odnotowałem. Pozdrawiam. Pan Jarosław jeszcze. Panie Jarosławie, dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór, witam. Obraz pana Piotra Czajkowskiego, 5 i 3/7. 5777, tak. I czekam, gramy dalej. Bardzo proszę, pozdrawiam pana i dziękuję. 75 45. Przypominam o naszych SMS-ach, które trafiają bezpośrednio, proszę państwa, na konto Fundacji Świętego Mikołaja. Uwaga, uwaga, przekroczyliśmy 30 tysięcy złotych. Mamy 30 tysięcy 10 zł. Czekamy na więcej. Może 40 jest możliwe, a może 50, 75, 45. Takie marzenia. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Tymczasem po 17.30. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak, witamy. Dzień dobry. Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk zawarły nowy pakt handlowy, który zastąpi układ o wolnym handlu NAFTA. Ceremonia podpisania dokumentu odbyła się w Buenos Aires przed rozpoczęciem szczytu grupy największych gospodarek świata G20. Zapadły ostateczne decyzje inwestycyjne dotyczące gazociągu Baltic Pipe, który połączy polską i duńską sieć gazową. Jak mówi prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień, prace idą zgodnie z planem. W październiku 2022 roku odkręcamy pierwszy gaz z Norwegii. Baltic Pipe będzie mógł transportować 10 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Nasza gospodarka ma się dobrze, tak minister przedsiębiorczości i technologii komentuje dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat wzrostu PKB w trzecim kwartale o 5,1%. Wzrost gospodarczy był wspierany przez popyt krajowy i inwestycje, mówi Jadwiga Emilewicz. Mamy bardzo stabilne podstawy. Poziom konsumpcji wewnętrznej utrzymuje się na wysokim stale poziomie ponad 4%, ale jednocześnie widzimy wzrost inwestycji. Dynamika inwestycyjna, ewidentnie ją obserwujemy, a przypomnijmy, że jesteśmy w tym czasie roku, który wcale nie jest najlepszym, jeśli chodzi o wzrost tego akurat wskaźnika. Minister Emilewicz podkreśla, że z optymizmem należy patrzeć także na kolejne miesiące. Dziś upływa 18-miesięczny limit zatrudnienia pracowników tymczasowych, wprowadzony ustawą z 2017 roku. Jak powiedział wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed, to dobre rozwiązanie promujące zatrudnienie pracowników na czas nieokreślony. Tak, i był cel również, żebyśmy te umowy na krótkie czasy określone zamieniali na umowy na czas nieokreślony, żeby tworzyć dobre i godne warunki pracy dla pracowników. I to jest duża rola pracodawców, aby takie możliwości stwarzali. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe. WIG20 na koniec sesji stracił 0,5%. Euro kosztuje 4,29 zł, dolar 3,79. Tyle samo trzeba zapłacić za franka szwajcarskiego, a za funta 4,84. Więcej informacji jak zawsze na stronie gospodarka.polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sprawdź nas w sklepach Euro. Promocje non-stop. Sprawdź, jakie asy w rękawie mamy dla Ciebie na święta. Teraz dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za Ciebie. Na przykład 4K Ultra HD 70 cali LG, za który zapłacisz 4665 zł 74 grosze. Sprawdź wszystkie asy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Już teraz w Empiku święta jak z bajki. Z tej okazji najbardziej inspirujące i wciągające książki biograficzne i historyczne aż 25% taniej. Wybieraj spośród setek tytułów i zrób sobie lub swoim bliskim wyjątkowy prezent. Zapraszamy do salonów Empik lub na empik.com. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje na święta, a do nowoczesnych laptopów dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 17 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Wymarzony czas na nowego Lexusa? Trwa w najlepsze. Jeszcze. Pospiesz się wyprzeć zmiany w prawie i odlicz nawet do 100% kosztów leasingu. Nie czekaj, to ostatnia szansa na tak wielką korzyść bez żadnych kompromisów. To Twój czas i Twój zysk. Wybierz swój doskonały model Lexusa już teraz. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smoke. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture of my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name, when I hear a song it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Am I lying to myself again when I say you're not the best I've ever had? Am I lying to myself again when I say that I'm not missing you so bad? Just because I'm on my knees and swearing I would change. To Michael Bublé. Z ostatniej płyty Love. Taka piątkowa bardzo płyta, prawda? Z pewnością będziemy do niej wracać, proszę Państwa. Muszę tylko wymusić na redaktorze Niedźwieckim podarunek w sprawie tej płyty. Pani Anno, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, Pani Kuba. Witam, co kupujemy? Obraz Stana Czajkowskiego. No, nie dziwię się. A widziała Pani ten obraz? Tak, oczywiście. Ile Pani proponuje? 6001 zł. 6000 i końcówka, bo nie usłyszałem? 1 zł. A, po prostu... Dobrze, tak. Dla ułatwienia, żeby mi się łatwiej mówiło. Bardzo dziękuję. 6000 i złotówka od pani Anny. Pozdrawiam, kłaniamy się. Just because I'm on my knees and swearing I will change and do anything to hear you say I'm yours. Na koncie za sprawą Państwa SMS-ów 32 150 zł i nadal czekamy. 75 45 SMS-y o treści pomocy. Michael Bublé. Panie Tomaszu, witam. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór, panie redaktorze. Tak, witamy pana. Co kupujemy? Chciałbym zaproponować za obraz 8333. Rozumiem, że chodzi o obraz pana Piotra Czajkowskiego, tak, prawda? Tak. 8333. Ja państwa bardzo namawiam, aby zajrzeć na naszą stronę internetową Trójki. Tam bez problemu, mam nadzieję, znajdą państwo taki baner akcji Święta bez granic. Tam wchodzimy i tam prezentowane są wszystkie przedmioty, także oczywiście obraz z dokładnymi opisami. 8333 zł, panie Tomaszu, mam po raz pierwszy od pana za tę pracę. Pozdrawiam, mam nadzieję do usłyszenia, mam nadzieję, że spotkamy się w finale, a finały rozpoczniemy po godzinie 18. 7 trójek, na początku 22. Pani Ewa, pan Dariusz czekają na państwa propozycje licytacyjne. Cały czas 7 trójek, na początku 22. Przypomnę, że również dziś do kupienia oryginalne wydania winyli Akademia pana Kleksa, podróże pana Kleksa z autografem Piotra Franczewskiego. To jest zabytek kultury, to jest winyl, to jest stara technologia i myślę, że to może być taka podróż sentymentalna, troszeczkę wstecz dla starszych już akademików i zabawna być może dla tych, którzy usłyszą to po raz pierwszy. Moją ulubioną piosenką z tego jest hymn Akademii pana Kleksa, jeżeli dobrze pamiętam, czyli Na wyspach Bergamota, ponieważ jest tak rajcowny, jest tak dynamiczny. Fantastyczna muzyka, taka podnosząca, zachęcająca do zabawy, do lotu. Więc bardzo, bardzo polecam i zachęcam państwa, bo jest ta licytacja w szlachetnym, wzniosłym i pięknym celu. Za ten zestaw, proszę państwa, dwóch płyt mam już 6100 zł. Kto da więcej? 7 trójek na początku 22. Pan Jarosław, witamy pana. Dobry wieczór. Halo? A dobry wieczór, panie Kubie. Dobry wieczór. Obraz Piotra Czajkowskiego pana zainteresował? Tak, tak, ja wracam. Ja jestem od siódemek, więc siódemka mocniejsza od trójki. Aha. 8 3/7. 8777 zł za pracę Piotra Czajkowskiego. To jest obraz zatytułowany Concorde z cyklu Metro. 8777 po raz pierwszy dla pana. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. 7 trójek. Na początku 22, tymczasem najnowsze za chwilę wyniki, proszę państwa, z konta 33025 zł. Dzięki państwa SMS-om. Dziękujemy, liczymy na więcej. 75, 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc, a przypomnę, że w tym roku wraz z Fundacją Świętego Mikołaja pomagamy dzieciakom z Mariupola. 75, 45. Czekamy na państwa SMS-y o treści pomoc. Mamy powyżej 33 tysięcy. Czy do 18 będzie 40? Jest taka szansa. 75, 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Program trzeci, trójkowa świąteczna licytacja. To nie jest Lucek? I... Szansa, proszę państwa, ogromna jest, aby do 18 na koncie Fundacji Świętego Mikołaja pojawiła się suma na poziomie 40 tysięcy, bo w tej chwili już mamy 34 210 zł dzięki państwa SMS-om. Czekamy. 75 45 75 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Pani Anno, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Kubasz. Obraz w roli głównej, czy tak? Tak. 8777 zł mam. I cóż pani proponuje? To ja dyszkę tradycyjnie z jedynką na koniec. Czyli 10 tysięcy i 1 złotych, tak? Dobrze, odnotowałem. O, i szykuje nam się poważny finał, proszę państwa. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Bardzo pozdrawiam. Za kwadrans 18, Rod Stewart. Panie Sławomirze, witam. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Obraz? Obraz Czajkowskiego. Chciałbym zaproponować cenę 10 100. 10 100 od pana. Pozdrawiam, tak, dziękuję. Jest. Dziękuję serdecznie. To już kwadrans 14 właściwie minut do 18. Wraz ze mną wciąż w studiu bardzo ciężko tu pracująca pani Izabela Stawicka z jakąś informacją ważną? Tak, no proszę pana, panie redaktorze, tak. Szanowni państwo, sytuacja jest taka, że teraz mamy już 35 610 zł na koncie. Mhm. Ja chciałam państwu zaproponować taką rzecz, bo ja mam wrażenie, że pan redaktor nie docenia trójkowych słuchaczy, a my wiemy, że państwo jesteście najlepszymi słuchaczami na świecie i robicie niesamowite rzeczy, więc ja mam taką propozycję. Zróbmy dzisiaj 100 tysięcy złotych z SMS-ów i wierzę, że to jest możliwe. I to wystarczy tylko to, żeby każdy z państwa wziął do ręki telefon, wysłał SMS o treści pomoc na numer 7545. Ja państwu powiem jeszcze jedną rzecz, że kilka razy w życiu miałam taką sytuację, że wahałam się, czy komuś pomóc, czy nie. I kiedy nie pomogłam, to zawsze tego żałowałam, a to jest mały gest i będziecie państwo naprawdę szczęśliwi, dołączając do tej niesamowitej akcji, niesamowitej fali dobroci, więc bardzo proszę o SMS-y. No, po takiej zapowiedzi, pani Izabelo, to ten wynik jest możliwy. Ja po prostu nie mam takiej siły przekonywania i bałem się proponować, choć takie wyniki już kiedyś w historii naszych licytacji padały. Bliskie 100 tysięcy złotych. Zdecydowanie tak. Ale do wierzących świat należy, wierzących w rzeczy niemożliwe, czasem w cuda. Prawie 35 tysięcy już mamy. Czekamy nadal na państwa SMS-y. No 75, już leci fala leci. Dziękujemy. 75-45. Czekamy cały czas na SMS-y o treści pomoc. Przypomnę, że chcemy pomóc dzieciakom z Mariupola wraz z Fundacją Świętego Mikołaja po to, aby odbudować szkołę, boisko, czasem dom. Dochodzę do wniosku, pani Izabelo, że to pani powinna jednak zachęcać słuchaczy do wysyłania SMS-ów. No wie pan, jak się ma za szefa świętego Mikołaja, to tak nie wypada nie wierzyć w ludzi. To prawda z jednej strony, a po drugie argumentacja, siła przekonywania. Proszę państwa, przekroczyliśmy już 40 tysięcy dzięki państwa SMS-om. No apetyt rzecz jasna rośnie. Powiedziałem, że wierzę, że do 18 będzie 40. Już mamy. To może 50? 75, 45, 75, 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Wiemy, że nie wszyscy mogą wziąć udział w naszej licytacji, zwłaszcza, że sumy już bardzo poważne, ale... Na wysłanie choć jednego SMS-a myślę, że wielu słuchaczy po prostu stać. 75 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Panie Marku, witam pana, dobry wieczór. Witam ponownie, panie Kubo. Aha. Widzę, że obraz się rozpędza, więc poproszę 10333. 10333 za obraz Piotra Czajkowskiego. Propozycja pana Marka, rzecz jasna przyjęta. Kłaniamy się panu, panie Marku. 15 tysięcy złotych mamy za wyjątkowy krzyż, element scenicznej biżuterii Kory. 9999 za zestaw płyt z autografem Jean-Michela Jarre'a. 7777 za filiżankę i stronę tytułową scenariusza najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego. Prezent od artysty za oryginalne wydania winyli Akademia i podróże pana Kleksa 6100 za statuetkę Srebrne Usta 2017 od Witolda Waszczykowskiego 3,5 tysiąca. Czekamy na propozycję, tymczasem informacja z ostatniej chwili. Nawet chyba pan mi nie uwierzy, jak powiem, nie. Że tych SMS-ów... Już nie wierzę. Mamy tak dużo, że już jest 52 280 zł i nie wiem, co powiedzieć. Mówiłem, poza tym, że jesteście państwo najlepsi na świecie. Asystentka świętego Mikołaja Mikołaja pani Izabela czyni cuda. Czyli jaki to wynik dokładny? 50? 52 280 zł na pomoc dzieciom z Mariupola od państwa. Proszę państwa, jak tak nam idzie, no to w tej sytuacji... No musimy zrobić te 100 tysięcy. No chyba nie ma wyjścia. Zobaczymy, co będzie do 18. Nadal czekamy na państwa SMS-y o treści pomoc 75 45 75 45. Czekamy. The Animals, program trzeci. Panie Jarosławie, witamy pana w Trójce. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Kubo. Może tym razem powiem nieco więcej niż tylko kwotę licytacji. Uh-huh. Szczęśliwie słucham Trójki chyba od 40 lat. Przykrywałem się pod kotem, słuchając teatrzyku Zielone Oko. Pan Czajkowski jest urodzony w moim roku, a za obraz dzisiaj po raz kolejny z trzema siódemkami, tym razem 10777. Przyjąłem, zanotowałem i bardzo, bardzo serdecznie panu dziękuję. 9 minut pozostało nam do 18. To Michael Jackson, a tymczasem pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam pana. Halo? Witam serdecznie. Kłaniam się panu. Dobry wieczór właściwie. Dobry wieczór. Kłaniam się również. Panie Wojciechu, słucham? Czym pan zainteresowany? Co kupujemy? Srebrnymi ustami. Przed chwilą przeliczyłem się, że złote, ale chyba pani powiedziała, że przy srebrnych zostajemy pana Waszczykowskiego. To zależy od ceny, bo wie pan, wszystko przed nami i myślę, prawda, że cena wylicytowana uszlachetni do złota te srebrne usta. Ile pan proponuje? 4000 poproszę. 4000, ja dziękuję, pozdrawiam pana i wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam wzajemnie. Proszę państwa, jest dziś niezwykła okazja, aby zrobić dobry uczynek. Na przykład wysyłając SMS o treści pomoc 75 45 75 45 i co? No i mamy już 60 085 zł. No, zrobimy tak, ja wychodzę, pani zostaje do 19. A może zrobimy tak, bo to nam ułatwi zadanie. Że po prostu wszyscy z państwa, którzy jeszcze się wahają, w tym momencie wezmą telefon, wyślą SMS-a, a tak naprawdę wyślą taką jedną malutką drobinkę dobra tam daleko, daleko, daleko na Ukrainę do tych dzieci, które potrzebują pomocy. Taki SMS to będzie właśnie takie małe serce, które tam poleci. 75 45 75 45. Czekamy na choć jeden od państwa SMS o treści pomoc. Co dobrego, panie Grzegorzu, halo? No, ponownie witam, panie Kubo. No, ponownie witam. Za boks pana Zała 10999. 10999 za zestaw płyt z autografem Jean-Michela Jarre'a. Coś jeszcze? Tak. A za srebrne usta, które otrzymał pan Waszczykowski, 4,5.